यदि तर्पण से पहले ब्रह्म यज्ञ न किया गया हो तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्रचित्त होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुश पुंज पर बैठकर यज्ञशाला की अग्नि लौकिक अग्नि तथा जल में या भूमि पर वैश्य देव करना चाहिए यह देव यज्ञ कहलाता है। यदि लौकिक अग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन किया जाता है और यदि शाला की अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्वदेव होम करना चाहिए यही सनातन विधि है। वैश्वदेव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए इसे भूत यज्ञ जानना चाहिए यह सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्योत्तम को घर के बाहर भूमि पर कुत्ता चांडाल पतित आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न की बलि बिना मंत्र के प्रदान करे यही भूत यज्ञ है जो नित्य सायंकाल और प्रातःकाल किया जाता है। पितरों के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। यह पितृ यज्ञ उत्तम गति प्रदान करने वाला है अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकालकर वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदंतर अपने घर आए हुए शांत द्विज अतिथि का मन वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतकार अग्र अथवा भिक्षा प्रदान करे और उसे परमेश्वर का रूप समझे। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात चार ग्रास के बराबर अन्न को अग्र कहा जाता है। अग्र के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा जाता है। गो दोहन काल पर्यंत अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है उसी प्रकार अभ्यागतों की भी यथाशक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा प्रदान करे लोभ रहित होकर याचकों को यथाशक्ति अन्न प्रदान करे। इन सभी के न मिलने पर गौओं को अन्न निवेदित करे तदंतर भोजन की निंदा न करते हुए बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करे। द्विजोत्तमों यदि द्विज पंच महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है तो वह मूढ़ात्मा तिर्यक योनि प्राप्त करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास महायज्ञ कर्म क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोह पूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है वह नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शूकर की योनि में जन्म लेता है। द्विजों इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य अपने अधिकारानुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करने के बाद स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे अष्टादशोध्यायः 19वां अध्याय भोजन विधि ग्रहण काल में भोजन का निषेध शयन विधि गृहस्थ के नित्य कर्मों के अनुष्ठान का महत्व। व्यास जी ने कहा पवित्र आसन पर बैठकर पांवों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से लंबी आयु दक्षिणाभिमुख होकर भोजन करने से यश पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने से संपत्ति और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। पांच अंगों दोनों हाथ दोनों पैर तथा मुख का प्रक्षालन कर भोजन पात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया है। दोनों हाथ पैर एवं मुख को धोने के बाद आचमन कर गोबर इत्यादि से लीपे गए पवित्र स्थान में बैठकर क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए जल से अन्न को परिवेष्टित कर अमृतोपस्तरणमसि ऐसा कहकर आपोषान आचमन क्रिया संपन्न करें। तदंतर स्वाहा एवं प्रणय के साथ